На ганку вочы засляпіла белым, мітуслівым, грудзі заліло свежым халадком. Мяло, круціла, сонца весела пабліскувала ў белай мітусні, сама прырода нібы радавалася з ім. Выхадны дзень, які тут можа быць выхадны, і што такое наогул выхадны? Забыў ужо, што это такое. Ніякіх выхадных давно няма, ад таго і забыў, можна сказаць. Даўно не было выхадных, і сам не сядзеў, і людзям не даваў. Раней не да таго было, цяпер тым больш, няма калі сядзець, не да таго. Бо ты цвёрда мералі мяккую ружаватую бель, чуў у нагах ува ўсім целе маладую, нецярплівую дужасць. Сам добра разумеў прычыну яе. Сталін, яго выступленне. Памяць пра гэту ўвесь час жыла, абруілася, праменілася, як сонца в снежнай мітусні. Ішоў лёгка і молада. З юначай задзірыстасцю паглядваў на вуліцу, на дамы абапал на людзей. Чарнелыя драўляныя пабудовы і аблезлыя камяніцы хмурна і санліва драмалі абапал. На дзвярах і аканіцах крам усюды завалы, людзей амаль не відаць. Да і тыя, марудлівыя, як бы санлівыя, спакой і ціша ў мястэчку. Драміце, драміце, хутка абудзіцеся, разварушым вашы бярлогі запляснелыя. Новы год гэты будзе сапраўды новым. Пабачыце. Ледзь распрануўся ў баковацы ў сталоўцы, прысеў да стала, Ліза была побач. Толькі зірнула пільным вокам, зразумела настрой сакратара райкома. У момант на стале з'явіліся талерка з хлебам, талерка з рагу і пюрэ, шклянка чаю. Еў маўкліва, засяроджана і хутка, непрыкметна для сябе па даўняй звычцы налягаў на хлеб. Апетыт сёння быў выдатны, башлыкоў ўсё ўбіраў са смакам. Быў заклапочаны, спяшаўся, а ў памяць зноў увайшло школа. Яна, размова з ёю, да цябе прыехаў, сёння як сцемнее. Захвалявала, пагнала кроў гарачэй, унесла ў бадзёрую яснасць клопатнай, што і радавала, і непакоіла. Это разбівала думкі, і ён адагнаў непатрэбнае думанне. Зноў былі ганак, санлівая ціша і снежная мітусня, жыццярадасны засяроджаны чалавек цвёрда крочыў вуліцаю да райкома. На ганку значыліся сляды, прыцярушаныя снегам і зусім свежыя. У калідоры патхнула цяплом жылля, жыццём знаёмым, добрым душы і надзейным. Поцемкам калідора ён звыкла пакіраваў да дзвярэй прыёмнай. Міша, што гнуўся над нейкай паперай, адразу ускочыў, ускочыў, вядома, хвалячыся спрытам, гатоўнасцю зрабіць усё. «Добры дзень, Алексей Іванович, з Новым годам вас!» — сказаў, нібы робячы падарунак. Башлыкоў павіншаваў таксама, ветліва і сабрана. Фрэнч, галіфэ, мішы былі прымяты, а зграбная мішава постаць была поўная энергіі імкнення. Аднак Башлыкова гэта не ашукала. Пільным вокам адзначыў адразу: «Міша ў твар быў шараваты, прытомлены. Спаў Міша было, відаць, мала. Пагуляў у гонар новага». Распрануўшыся ў кабінеце, прычасаўся, абцягнуўшы рэмень, стрымаў Мішу, што ўварваўся з папкай у руцэ: «Пачакай». Потым паказаў далонню пачакаць у прыёмнай. Энергічны, стройны, рушыў з кабінета. Як заўсёды, выказваючы сабранасць, ён цяпер не таіў урачыстасці ў абліччы, ў словах. У кожным кабінеце пакоі шчырае, узрушанае: «З Новым годам!» Кароткае пажаданне і моцны, дужы поціск рукі. На віншаванні і пажаданні адгукаліся ахвотна, радасна, асабліва жанчыны, адчувалася, што ўсе жылі разуменнем Новы год. У кожнага былі свае надзеі, і надзеі радасныя. Кожны раз, калі віншаваў, ціснуў руку, узнікала адчуванне асаблівай таварыскасці, еднасці, якое расчульвала самога. З расчуленасцю прыйшло перакананне, што вельмі добра гэта, чалавечна, аказаў увагу, праявіў такт у такім нібы дробным выпадку. Праўда, з гэтым кінулася ў вочы, людзі жылі яшчэ нібы не на зямлі, луналі ў святочных марах. Настрой быў яўна святочны, лёгкі. Падобна было, што ніхто не працаваў як належыць, не было сапраўднай рабочай сабранасці. Гэта не падабалася. Не да часу. Бесклапотнасць, размагнічанасць. Цешыла, супакойвала, што двое, другі сакратар Сташэўскі, загадчык аддзела кадраў Сагайдак, былі на раёне. Каржыцкі збіраўся ехаць. Памчаў толькі што раніцаю на раён Кудравец. Гэта як бы пацвярджала, што людзі райкома і ў гэты дзень з народам, што і сёння нешта робіцца для вялікай справы, якой так неабходны тэмпы, якой гэтых тэмпаў не хапае. Зводку, загадаў ён, вярнуўшыся зноў прыёмную. Міша адказаў, зводка на стале. У тоне голасу было здзіўленне, як гэта ён башлыкоў можа думаць, што Міша будзе чакаць, калі яму загадаюць прынесці яе. Можа, яшчэ пачне рыхтаваць яе пасля таго, як напомняць. Нібы Міша не ведае, што трэба ў першую чаргу. Башлыкоў у кабінеце адразу пакрочыў да стала, сапраўды. На самай сярэдзіне стала бялеў ліст, Башлыкоў зайшоў за стол, нецярпліва ўзяў ліст паперы. Рост ёсць, лічба зноў пайшла ў гару. Але які малы рост, за тыдзень 55 гаспадарак, менш працэнта ад агульнай колькасці гаспадарак за цэлы тыдзень. Ой, чарапашныя тэмпы. Вайшоў Міша. Башлыкоў зняў вочы. Што яшчэ? Міша сказаў, трэба падпісаць. Так, трэба падпісаць, паслаць у акружком, падпісаць, распісацца ў сваім адставанні. У неўменні павесці народ за сабою. У насцярожанай увазе мімаволі адзначылася. Міша ў твар... Неадпаведна падзеі, недарэчна быў вясёлы, бесклапотны, але не сказаў нічога, прамаўчаў. Калі падаваў падпісаную зводку, здзівіўся Міша па-ранейшаму, пасміхваўся, з нейкім нібы намёкам, незразумела гулліва. Башлыкоў зірнуў недавольна, патрабавальна. Міша засмяяўся па-дружбацку, змоўніцкі. «Соня учора пра вас гаварыла», – растлумачыў ён шчыра. «Глядзі, кажа, пра вас прыклад табе». Яна лічыць, што я, як яна выражаецца, за кожнай спадніцай гатоў пагнацца, што я толькі і думаю пра іх спадніцы. Башлыкова не надта вабіла гаворка такая і зусім не падабалася Мішава панібрацтва, але ён стрываў, помніў, што Новы год і гэта абавязвае да нечага. Міша яшчэ смелеў, «Алексей Іванович, можна па сакрэту?» Ён ледзь не падміргнуў, паведаміў як тайну, як сябру, «Дзяўчаты ўсе проста захапляюцца вамі і дзівяцца». «Чаго гэта?» – нахмурыўся Башлыкоў. «Дзівіцца, што малады вы прыгожы, а?» «Нікога з дзяўчат не заўважаеце, не глядзяць на вас, а вы хоць бы адным вокам, Саша, Соня, Маруся, Сара, все дзівяцца». «Скажы, няхай не дзівяцца». «Я разумею, становішча ваше, — сказаў Міша тонам мудрага, — становішча ваше ёсць становішча, кожны крок бачыце, усё мястэчка, увесь раён могуць пабачыць тое, чаго і не было. Трэба думаць пра кожны крок. Але і так нельга. Ну што за маладосць без любві?» Башлыкоў перарваў яго: «Міша, зводку трэба паслаць зараз жа». Міша глянуў на Башлыкова і ўсё зразумеў. Твар і ўся пастава ў момант змяніліся. «Ведаю», — адрапартаваў Міша. Вочы і ўвесь Міша чакалі распараджэнняў. Іншых распараджэнняў не было. Міша знік за дзвярыма. Застаўшыся адзін, Башлыкоў падумаў, што ў нечым ён неправільна паставіў сябе з Мішым. Канешне, работнік ён нядрэнны на сваім месцы, але панібрацтва гэтае ні да чаго. Трэба гнаць гэтае панібрацтва, даць трэба яму ўрок належны. Завёўся ўночы, ніяк не можа перастроіцца на рабочы лад, прайшло ў думках. Але больш хвалявала іншае. І згадка пра тое, што дзяўчаты дзівяцца, і словы Мішавы пра яго становішча, кожны крок бачыць усё мястэчка. У гэта думанне зноў варвалася, школа ў глінішчах, аблічча той. «Да цябе прыехаў сёння, як сцямнее».